ZWWK, The Cuffs. Dwie minuty temu minęła trzecia w trójce, więc tradycyjnie już mówię. Dobry wieczór po raz drugi. Zapraszam na drugą godzinę audycji od Panka do Franka w trójce, którą zaczniemy toastem wzniesionym radioaktywną whisky z albumu, tym razem Rock On, zespołu The Cuffs. To był ich debiut fonograficzny, właśnie piosenka pod takim tytułem, Radioactive Whisky, The Cuffs. Radioaktywne whisky wśród nocnej niszy w audycji od Panka do Franka w trójce. W tej audycji wrócimy teraz do albumu Wieczora nawet nocy numer 1, czyli ulubieńców bandytów zespołu Skarpeta. Dwa utwory, Vigo Vago i Gangster. Ulic dwóch zebrał się spory tłum. Dwie kolega stoi na pasach, panienki czekają w Teksasach. Dziś na rogu ulic dwóch on zaczepia ciebie. I to tobą mogę być ja, sam nie wiem. Kolego, nie czekaj, wiesz to, co lubisz, wiesz to, co lubisz. A ty, kolego, nie czekaj, wiesz to, co lubisz, wiesz to, co lubisz. A ty, kolego, nie czekaj, wiesz to, co lubisz, wiesz to, co lubisz. A ty, kolego, nie czekaj, wiesz to, co lubisz, wiesz to, co lubisz. Miasto milczy w zmowie. Dziwny kolega patrzy na twarze. Mrok powoli zbliża go do mnie. Dziś na rogu ulic dwóch on zaczepia ciebie. I to tobą mogę być ja, sam nie wiem. co lubi, wziął to, co lubi, bo ten kolega nie czekał. Wziął to, co lubi, wziął to, co lubi, bo ten kolega nie czekał. Wziął to, co lubi, wziął to, co lubi, bo ten kolega nie czekał. Wziął to, co lubi, wziął to, co lubi. Sprawa. Ciemne życie w barach zabawa. Nie uczucia i zero wzruszeń. I dobrze nam przedstawia do skroni. Nie zobaczycie wrzenia jego dłoni. Nie zobaczycie wrzenia jego dłoni. Ja do tej pory nie znałem grania. Aż do tego z nim spotkania. Gdyby nie głosy ten do mnie stary. Nic nie widziałeś, nie puścisz pary. Frani pracuje jak Al Capone. Frani pracuje jak Al Capone. Frani pracuje jak Al Capone. Silne uczucia na jego twarzy. Stopu gardliwo o niczym nie marzy. Nie próbuj nawet wyjąć im broni. Nie próbuj nawet wyjąć im broni. Ja do tej pory nie miałem pojęcia, że już tak szybko dokonuje cięcia. Nie wiedziałem kolego drogi, że ktoś tak szybko może łamać nogi. Frank pracuje jak Al Capone. Frank pracuje jak Al Capone. Frank pracuje jak Al Capone. Frank pracuje jak Al Capone. Frank pracuje jak Al Capone. Frank pracuje jak Al Capone. Frank pracuje jak Al Capone. Al Capone zaistniał w piosence zespołu Skarpeta o młodym gangsterze, więc pociągniemy ten wątek. Ojciec Chrzestny i zespół Lamia Reno w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Wypadłeś już z kretesem. Corleone to... jak zagrał w filmie Grozy. Corleone, Al Capone, Al Capone, Corleone. W głowie kiwo, księżna kula, ciało na kieszeni kula. Corleone, Al Capone, Al Capone, Corleone. W głowie kiwo, księżna kula, ciało na kieszeni kula. Lamia Reno. Kolejny utwór wynalazłem na epce zespołu Blade Loki z tekstem, który jakby specjalnie został napisany do audycji Od Panka do Franka w Trójce, i to będzie hit wieczoru, a nawet nocy. Piosenka pod tytułem Nocny. No i proszę posłuchać tych słów. Czarny kot nie przynosi nam pecha w audycji Od Panka do Franka wśród nocnej niszy w Trójce. Zespół Blade Loki ponownie ofiara dziury ozonowej. Dziś w audycji Od Panka do Franka były już czarne koty, były wampiry, czarcie Loki, czyli tak jakby norma wyrobiona. Więc nadeszła chwila, aby od Panka przejść płynnie do Franka. Frank Zappa przed Państwem i utwór Andy w Trójce. Thank you. Billy telling you is there something that you can never bear? Tydzień temu częstowałem Państwa obficie utworami z albumu syna Franka Zappy. Dweezil Zappa dziś także zaprezentuje się z płyty Via Zammata. Utwór Funky 15 w audycji Od Panka do Franka zabrzmi w Trójce. Zappa i Funky 15 z albumu Via Zamata w audycji Od Panka do Franka w Trójce, a minutę temu na trójkowym Lucyferblacie błysnęła trójkowa godzina, 3:33, no ale to było minutę temu, natomiast to była taka wskazówka dla mnie, żeby jednak wrócić do winyla zespołu 3:33 razy 2, czyli 3 trójki razy 2 to 666 aniołów po prostu i płyta winylowa Charlie Locke, która wyszła w bardzo ograniczonym nakładzie na tym czerwonym winylu, tylko 50 egzemplarzy. Jeden z nich kupiłem tydzień temu. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ to jest nówka, sztuka nieśmigana. Raz odtworzyłem w domu, a dzisiaj jest ten drugi raz. Po raz drugi idzie w ruch winyl, więc pomyślałem sobie, że no nie będę już go może po raz kolejny przynosił do studia. Już jak jest na gramofonie, to odpalamy stronę B i utwór Czarne Światło w Trójce. Thank you. to był tytuł, czyli drugi utwór na stronie B. Wcześniej Czarne Światło, przed nami sztandarowy kawałek zespołu 666 Aniołów, czyli piosenka Jesteśmy 666 z albumu Czarci Lok, czyli płyta wieczora, nawet nocy w audycji Od Panka do Franka w Trójce, płyta winylowa. Jesteśmy 666, no to naprawdę bardzo, że tak powiem, festiwalowy refren. Mam nadzieję, że państwo śpiewali w swoich sypialniach wśród nocnej niszy hit zespołu. Poniekąd Misfits, poniekąd 666 Aniołów, no bo oczywiście są kawałki Misfitsów z polskimi tekstami, taki tribute band. No niestety już nigdy nie zagra z powodu śmierci wokalisty Maćka. Teraz w czwartkową noc, w Trójce, sobotnia noc, taki tytuł piosenki kolejnej z płyty czerwonej, winylowej, pod tytułem Czarci Lok. To album Wieczora, nawet nocy, zespół 666 Aniołów w Trójce, w audycji Od Panka do Franka. Znam 52, pierwsze dwa, takie same. przebiegłe cichota. Siedzę z sypiami, gdzie kiedyś papierosów poznaliśmy szmat. I patrzę, patrzę na twoją śmierć. Jak mogłem zapomnieć ten ostatni raz. I chciałem ją i cieszy nas świat. Płakałem z tobą tą noc. Jeździłem dziś po mieście sam. Grali piosenki, które lubimy tak. Płakałem z tobą tą noc. Płakałem z tobą tą noc. Płakałem z tobą. Podobno chłopaki nie płaczą, a jednak bohater tej piosenki płakał w sobotnią noc. Przed nami zabójczy, morderczy tekst kolejnej piosenki. Helena to 666 aniołów audycji od Panka do Franka w Trójce. Ja tutaj mam nawet przed sobą piękną wkładkę z tego winyla i można dokładnie przeczytać, o czym śpiewał Maciek w tych piosenkach. To jeszcze się zmieści Helena. Przypomnę, że audycję realizuje Halina. No i to dla niej, ale oczywiście nie tak literalnie. Nie dedykujemy tego utworu pani Halinie, tylko tak z przymrużeniem nocnego oka, bo no, to naprawdę, to jest pewna konwencja, to jest żart, ja wytłumaczę już na wstępie, że to jest audycja oczywiście tylko dla dorosłych, tutaj mam nadzieję dzieci śpią, dzieci nie będą tego odsłuchiwać w ramach podcastu, to jest audycja dla dorosłych, nawet nie po 23, tylko między 2 a 4 w Trójce, od Panka do Franka. Ustawiona na śmiech, może wtedy byś kochała mnie. Dlaczego nie chcesz kochać mnie? Dlaczego nie chcesz kochać mnie? Gdybym odciął ci ręce i pozbawił cię nóg, może wtedy byś kochała mnie. Związana, zakneblowana, wystawiona na śmiech, może wtedy byś pokochała mnie. Dlaczego nie chcesz kochać mnie? Dlaczego nie chcesz kochać mnie? Dlaczego nie chcesz? No i to byśmy zakończyli na razie prezentację albumu Czarci Lok zespołu 666 Aniołów, po to, aby wrócić do albumu Wieczoru Nawet Nocy numer 1, czyli zespołu Skarpeta. I to będą dwie historie o dziewczynach w zasadzie, bo tą pierwszą bohaterką będzie studentka, a potem w drugiej piosence pojawi się Ally McBeal, ponieważ ten materiał powstawał, kiedy właśnie popularnym był serial Ally McBeal o pewnej prawniczce. I w związku z tym teraz dwa utwory zespołu Skarpeta, ale może ja powiem o tym, kto nas słucha aktywnie i kto pisze do mnie. Otóż pan Krzysztof melduje się z Lublina, pan Rafał z Łodzi, pan Jacek pisze, że on nie powinien słuchać tej audycji, bo cały czas nie jest dorosły. A z tego, co wiem, jest trochę starszy ode mnie, więc taki podobnych syndrom chyba mamy. Tylko, że no, ja muszę słuchać, bo ja tu jestem, ja tu pracuję, więc nawet jeśli nigdy nie dorosnę, jak śpiewał Tom Waits I Don't Wanna Grow Up, coverując pewien znany punkowy, punk'n'rollowy zespół, no to tu jestem i słucham z państwem tych utworów. Panią Alinę serdecznie pozdrawiam, pana Witka z małżonką, panią Altę, panią Izę, panią Ankę. Wszyscy państwo bądźcie pozdrowieni. No to słuchamy Skarpety, Studentka. Na trawie rosa, ona paliła papierosa. Studentka była, więc szybko paliła. I tymi słowy do mnie mówiła: kochany mój zwierzaku, ja niespodziankę mam w plecaku. Studentka była, więc piwo wyłożyła i na piknik mnie zaprosiła. Potem rozmowa na różne tematy, koniec gadania, powrót do chaty. I długa droga, podła pogoda, nienaturalny zapach natury. Kochanie, cisza, nudomite ptury, do czego czarne nadeszły chmury. I klucz do domu, a drzwi otwarte, i tu już chyba kończą się żarty. Co było dalej? Pytajcie się, nie pytajcie się. Co było dalej? Pytajcie się, nie pytajcie się. Co było dalej? Pytajcie się, nie pytajcie się. Co było dalej? Pytajcie się, nie pytajcie się. Nie pytajcie się, nie pytajcie się. Jesteśmy w domu, rozmawiamy, ona nadal oddycha tytoniem. Tyle, że teraz bardziej spokojna, zwraca oczy w moim kierunku i mówi: czas na mnie, kochanie. A ja ustalam kolejne spotkanie. Potem wychodzi nieco pijana, z ironią mówi: żegnam pana. Co było dalej? Pytajcie się, nie pytajcie się. Co było dalej? Nie pytajcie się, nie pytajcie się. Co było dalej? Nie pytajcie się, nie pytajcie się. Co było dalej? Nie pytajcie się, nie pytajcie się. Co było dalej? Nie pytajcie się, nie pytajcie się. Co było dalej? Nie pytajcie się, nie pytajcie się. Co było dalej? Nie pytajcie się, nie pytajcie się. Nie pytajcie się, nie pytajcie się. Co było dalej? Nie pytajcie się, nie pytajcie się. Co było dalej? Nie pytajcie się, nie pytajcie się. Co było dalej? Nie pytajcie się, nie pytajcie się. Co było dalej, nie pytajcie, ale co będzie dalej, to ja już powiedziałem, że jeszcze Ali, ostatnia piosenka zespołu Skarpeta z albumu Wieczoru, a nawet nocy numer 1, Ulubieńcy Bandytów. To jest stara płyta, ale odgrzebałem ją na półeczce. Nigdy w całości, no nie w całości, tylko w większej dawce nie była prezentowana chyba w Trójce w programie Trzecim Polskiego Radia. Ja bardzo dziękuję za ostatnie dwie godziny i teraz trochę się powtórzy scenariusz z soboty, ponieważ przed trójkowym mikrofonem podmieni mnie w tajemniczy sposób Tomasz Miara, który będzie Państwa bez umiaru budził przez najbliższe 2 godziny w paśmie Trójka budzi ludzi. Ja życzę bardzo miłego pobudzenia i wspaniałego poranka. A tę noc, no, niniejszym kończymy, bo to była bardzo mroczna noc pod banderą 666 aniołów, pod banderą ulubieńców bandytów i różnych podejrzanych kreatur. Przed Państwem powiedziałem, co zostało, a ja przedstawię gwiazdę wieczoru, czyli panią Halinę Leszczyńską, która realizowała tę audycję. To była audycja od Panka do Franka w Trójce. Ja nazywam się Radosław Okrasko. Bardzo dziękuję i mówię do usłyszenia. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Rozmawiam z kobietami, bo wielki problem mam. Kontaktów seksualnych nie potrafię wiązać sam. Wszystkie są podobne, problem zawsze z nimi mam. Od tej pory mówię, nie rozmawiam. Ja kocham tylko Ali McBeal. Ja kocham tylko Ali McBeal. Ja kocham tylko Ali McBeal. Ja kocham tylko Ali McBeal. Najpierw są spokojne, wszystko gładko kręci się. Potem pewne siebie zaczynają dąsać się. Gdy przechodzą do ataku, stary, poddaj, poddaj się. I tak pewnie w końcu skończysz na dnie, bo ja kocham tylko Ali McBeal. Ja kocham tylko Ali McBeal. Ja kocham tylko Ali McBeal. Ja kocham tylko Ali McBeal. Ja kocham tylko Ali McBeal. Nie, no stary, wiesz, ty razy ten pik mogę wstawić, wiesz, launcher, ale żeby was, ja, oni tego nie wezmą, ja wam to mogę wydać, ale wiesz, czy ktoś to kupi, bo to będziecie mieli pretensje. W sprawie tego materiału, nie pasuje zupełnie, bo to, wie pan, my wydajemy rockową muzykę, mocną, a to jest jakieś takie, nie wiem, trochę starodawne. Ja zadzwonię do pana w przyszłym roku, dobrze? To proszę już więcej nie dzwonić, nie wydamy tego ani teraz, ani za rok, ani za dwa. Żegnam. Chciałam mi bardzo pana informować. Ostatecznie zarząd zadecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. A zanim coś wyślecie, to se sami przesłuchajcie. Ja to puszczałem Pietrzakowi, ale wiesz, on mówi, że to jakieś dziwne jest, wiesz, teksty jakieś. No nie, nie, nie biorę tego, sorry. Nie, dziękujemy, My Music nie jest zainteresowany. Do widzenia.